δανείζομαι το στίχο από τους πιτάδες και τη φωνή από τους τραγουδιστές. Και κάθομαι σημά στους ταρσενάδες να ανιστορήσω με μνήμες και σκιές. Παίρνω απ' του Θεόφιλου το χρώμα και απ' του Μακρυγιάννη τις γραφές. Παντερεύω την κραυγή με την εικόνα, καραβωνιάζω τα αύριο με το χες. Παίρνω του Θεόφιλου το χρώμα και απ' του Μακρυγιάννη τις γραφές. Παντρεύω την κραυγή με την εικόνα, καραβωνιάζω τα αύριο με το χες. Λαλιά μου, οι ρίζες μες στο χώμα, οι απλωτές. Πλήρωνα μια απ' τα προγόνικα μου που μου δώσαν χιλιό φωνές. Παίρνω απ' του Θεόφιλου το χρώμα και απ' του Μακρυγιάννη τις γραφές. Παντερεύω την κραυγή με την εικόνα, καραβωνιάζω τ' αύριο με το χθες. Παίρνω απ' του Θεόφιλου το χρώμα και απ' του Μακρυγιάννη τις γραφές. Παντρεύω την κραυγή με την εικόνα και αραβωνιάζω τ' αύριο με το χτες. Ακούγεται φωνή μου και θεριέψε η σκιά μου πάνω στη γη. Ήλια μου, ανατολή τη φέξε φως μου, γιατί είμαι εγώ τριγητής. Παίρνω απ' του Θεόφιλου το χρώμα κι απ' του Μακρυγιάννη τις γραφές. Παντερεύω την κραυγή με την εικόνα, καραβωνιάζω τ' αύριο με το χθες. Παίρνω απ' του Θεόφιλου το χρώμα κι απ' του Μακρυγιάννη τις γραφές. Παντερεύω την κραυγή με την εικόνα και αραβωνιάζω τ' αύριο με το χθες.